Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hét Mesterlövésze, szokásunk szerint vasárnap is itt vagyunk veletek. Méghozzá 3-tól 5-ig a 0629986986-os SMS számon elérhetően. Fuchs Péter barátommal és kollégámmal számítunk a figyelmetekre a következő 2 óra során. Én Puzsér Robert vagyok, és science fiction filmeket fogunk ajánlani a figyelmetekben a mai adásban. Ettől a hallgatók egyik fele elpártol, másik fele meg fölvidul. De egy könycseppet sem ejtünk azokért, akik elpártolnak, és nagyon örülünk mindazoknak, akik itt vannak, hiszen a science fiction az mindannyiunknak a szíve csücske. Legalábbis kettőnknek biztosan. Az első film, amelyről beszélni fogunk, mert már azért nem kevés sci-fi-ről beszéltünk. Sőt, igen, most elhagyjuk már... a tudalékos bevezetőt. Igen. Volt itt már top 10 sci-fi, meg ami belefér minden, legalább 9. adás, ami sci-fivel foglalkozik, de ebből nem tudunk kifogyni, főleg azért, mert ugye a science fiction az igazán az a műfaj, amelynek csak a fantáziánk szab határt. Márpedig a fantáziánk határtalan. A műfaji keretek azok pedig tetszés szerint tágíthatóak, akár a végtelenségig, és erre a legjobb példa az Őslakó című színes amerikai filmdráma 2007-ből, amely a szó legigazibb értelmében filmdráma. Itt egy igazi drámáról van szó, a legformabontóbb science fiction, amit valaha láthattatok. Igazából egy szobában zajlik az egész cselekmény. A következők nincsenek a filmben. A robot, lézerpisztoly, lézerpuska, űrhajó, időutazás, térutazás, fekete lyuk, földönkívüliek, mi kell még? Titkos kormányügynökök? Semmiféle utazás nincs, tehát még a szomszédba sem megyünk át, olyan szinten. Konkrétan egyik szobából néha kimennek a udvarra, de... Igen, a szobából az udvarra... 90%-a a szobában játszódik. Igen. Tehát ennél nagyobb science fiction-t bármelyik hétköznap képesek vagytok végrehajtani, kedves hallgatók, és nem. Igen. Ugyanis egy olyan fikciónak a próbája a cselekmény, amely... elhihetitek nekünk mindannyiótok felfogó képességét és mindannyiótok fantáziáját alaposan próbára teszi majd, ha megtekintitek az Őslakó című filmet, amely a Jerome Bixby-nek a forgatókönyve alapján készült, és ez a film ez igazából simán elmehetne egy színpadi darabnak is. Na most ez a Jerome Bixby, ez egy science fiction novellaíró volt, és egyébként a filmben viccesen majd utalnak is rá a vége felé, ő Star Trek forgatókönyveket is írt. Mondja az egyik szereplő, hogy na most már elege van ebből a science fictionből, hazamegy és nézek is Star Trek-et, ami úgy, tehát az a valóság körülbelül. Na, Star Trekre azt lehet mondani, hogy ha van igazi mitológiája a science fictionnek, van bibliája a science fictionnek, hát amiben így benne van a eszenciája annak a kornak, ami szülte őt. Tehát ez hát a 80-as évek. Igen. Hát korábban 70-es években. Jó, van egy 60-as évekbeli Star Trek nemzeti. Hát amikor ilyen pizsamában vannak, és ilyen tyutyúval lövöldöznek, meg avval a tulajdonképpen frisbee-szerű hajóval mennek fel. Jó, a Next Generation az igazi, azt tudjuk, az pedig a mi rendszerváltásunknak a környéken zajlott. Az a Star Trek, amire mi igazán szeretünk, vagyis legalábbis én igazán szeretek hivatkozni. Elnézést kérünk mindenkitől, mert nem tudunk lingonul, tehát... Igen, tehát most a Spock kapitányt hagyjuk, és koncentráljunk Picard kapitányra, mert hogy ő a Star Treknek az én véleményem szerint az igazi letéteményese. Na de, az Őslakó című film az miért lehet érdekes, és mi az, ami igazán kiemeli ezt a darabot a science fiction filmeknek a sorában? Hát kevés az effekt, de jó a sztori. És amennyire kevés effekt, konkrétan nulla, annyira jó a sztori. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó sztori. Itt a sztori viszi el a filmet. De képzeljétek el, hogy egy szobában 68 ember beszélget, és 68 ember beszélgetése zajlik a szobában a film első percétől a film 87-dik, azaz utolsó percéig. És mi erre a filmre van pofánk, és azt mondjuk rá, hogy science fiction, és képzeljétek el, hogy ez tényleg az. Az. Mert hogy ott helyben megvalósul a legdurvább science fiction, amit csak el tudtam képzelni, anélkül, hogy ebből bármi is látszana. És az egész, nélkül. És működi, hogy mondjam, működésében mutatja meg a legfontosabb science fiction dilemmát. Mi a legfontosabb science fiction dilemma, hogy hagyjál már, hol hiszem én ezt el, hát ez lehetetlen hülyeség, hát mit akar már velem megetetni a hülye rendező? Hát nézzük az alaphelyzetet. És itt működésében van jelen, az azt jelenti, hogy itt a cselekményben jelen vannak a a science fiction szereplők, vagyis hát egy szereplő, és jelen vannak a szkeptikus nézők, igen, meg a hívő nézők, mind, és ott vannak bent mind a cselekményben, és az ő attitűdjük, meg az ő konfliktusuk, az mind megvalósul a 87 perc során. Nos? Na nézzük az alapcselekményt. Arról van szó, hogy egy baráti társaságban az egyik személy bejelenti, egy rövid bevezető után, hogy hát ő most elmond el mindenkinek, hogy ő konkrétan 14 ezer éves. És, a 14 ezer év az a paleolitikumnak a kora. Igen, igen. 14 ezer éves, nem tudjuk eldönteni, hogy csak ugratni akar őket, vagy ő tényleg 14 ezer éves. Mondjuk ebben a magyar cím az eléggé, ugye ez az őslakó, ez eléggé béna, mert elég sok mindent lelő a poénból, de hát nem egy csapatdok munkásnak, vagy a haveroknak, akivel együtt szokott horgászni vele. Ez egy egyetemi társaság, ő egy egyetemi tanár. Egyetemi professzoroknak adja ezt. Igen, tehát ő maga is egyetemi tanár, akár az egészet kitalálhatná, ezt majd akik megnézzük a filmet, eldöntik. Van ott egy paleontológus, tehát egy őskorral foglalkozó történész, antropológus, van egy, hívna, később van egy mikrobiológus, később érkezik egy pszichológus, és mindegyik a saját doktrinájában... Van egy történész, és van egy vallásos irodalmár is. Vallásos irodalmár, aki felismeri, tehát tulajdonképpen felismerni vél egy Van Gogh képet, amit éppen felrak a kis platójára, pikápjának a figura, tehát hogy ez egy szakértőkből álló csapat, tehát hol máshol, ha nem ezeknél az embereknél dőlhet el, hogy egy ilyen kis játék igazi vagy hamis. És nem úgy döntik el, hogy akkor most megnézzük, hogy levegek a kezét, milyen gyorsan nő vissza, hanem az érvekkel, tehát folyamatosan kérdezni fognak, ő folyamatosan meg választ fog adni ezekre a kérdésekre, és ebből a gyakorlatilag színházi helyzetből lesz egy jó film. Nagyon nagy intellektuális kihívás ez a film a számotokra, hogyha megtekintitek. Van valami, ami kikívánkozik belőlem. Sose tettem még ilyet, nem tudom, hogy fogadnátok. Feltehetnék egy ostoba kérdést? John, tanárok vagyunk, már régen hozzászoktunk. Na! Tegyük fel, hogy egy a késői paleolitikumban született ember mindmáig él. De hogy érted azt, hogy él? Sose halt meg? Igen. Ő milyen lenne? Ismerek olyanokat, jártál már az Ozarkban? Érdekes ötlet. Mi az? Skifi regényt írsz. Tegyük fel. Milyen lenne? Elég lestrapált. Hát komolyan, ahogy Art könyvének a címe jelzi, olyan lenne, mint bármelyikünk. De egy ősember? A Cro-Magnon és köztünk nincs anatómiai különbség. Leszámítva, hogy mi magasabbra növünk. A magasságnak mi az evolúciós előnye? Magasból jobban látni a ragadozókat. A magas és soványabb test hatékonyabban sugározza a hőt a melegebb éghajlaton. Ami a neandervölgyieket illeti, láttatok majmokat, az a vonal bennünk van. De ősember lenne. Nem lenne. John feltételezett hőse 140 évszázadot élt volna meg. És folyton változott volna. Egy átlagos egyedet véve, a késői paleolitikum embere olyan intelligens volt, mint mi. Csak nem tudott ennyit. John embere úgy tanult volna, ahogy a faj. Sőt, amennyiben nyitott szellemű, a tudás anyaga elképesztő lenne. Ha ezt írod meg, hadd nézzek bele, biztos akadnak benne antropológiai baklövések. Rendben. De mitől maradna életben? Mit mond erre a biológus? Cigaretta és fagylalt. Jó, játsszunk, rendben. A tudományos fantasztikum szintjén kellene a test sejtjeinek a teljes regenerációja, különösen a létfontosságú szerveknél. Az emberi szervezet a felépítése alapján 190 évet képes megérni. A legtöbben lassú mérgezésben halunk meg. Talán valamit jól csinált, amit a történelem során mindenki más rosszul. Mást evett, ivott, mást lélegzett. A modern idők kezdete előtt minden tiszta volt. Épp egy olyan világban nőtt az élettartamunk, amely nem alkalmas az életre. Megtörténhet. A hasnyálmirigy 24 óránként cseréli ki a sejteket, a gyomor 3 nap alatt, az egész test 7 év alatt, de a folyamat lassul. A salakanyag miatt a test működésképtelenné válik, ám ha az egyed immunrendszerében megvalósulna a tökéletes méregtelenítés, a tökéletes megújulás, akkor igen, megúszhatná a pusztulást. Ezt a titkot mind szeretnénk tudni. És akarnátok 14 ezer évig élni? Hát, ha egészséges maradnék, és nem öregednék meg, miért ne? Igen. Mennyit lehetne tanulni? Senki nem éhes. De... Minél tovább malmozok rajta, annál valószínűbb. Minden lehetséges, igaz? Ami az egyik században varázslat, az a másikban tudomány. Kolumbuszt is hülyének nézték, Pasteurt, Kopernikuszt. Arisztarchuszt jóval azelőtt. Úgy van. Hajóztam együtt Kolumbusszal, bár nem vagyok felfedező. Persze. Sejtettem, hogy a föld gömbölyű, de... Azért még féltem, hogy esetleg leeshetek a peremén. Nézd körül, John. Mi leestünk. Ebben nyilván van valami poén, csak nem értem. Nincs mit érteni. Miről is beszélgettünk? Egy ősemberről, aki a mi korunkig életben maradt. Jól mondtad, hogy mennyit lehet tanulni, ha megtanulsz tanulni. Szóval egy nagyon érdekes koncepcióval állunk szemben ebben a helyzetben. Na most azt is tudni kell, hogy ez egy gyakorlatilag független film. Elő lehetne adni is, hogy B-film, tehát a hagyományos értelemben a B-filmnek, hogy az A-film ugye a nagy költségvetésű, és utána moziban rájátszanak Amerikában 50-es években egy kis költségvetésű filmet. Ez gyakorlatilag olyan kis költségvetésű, hogy majdnem TV-film volna, de nem TV-film. Na most a színészei azok másodrangúak, tehát így másodosztályúak, nem másodrangúak, nagyon-nagyon jól adják elő. Ezek igazából a Steven Seagal filmben az Algonos, meg a Vészhelyzetben volt az egyik nővérke a nővérke. Tehát másodosztályú színészek, akik nagyot remekelnek ebben a filmben. Még valamit tudni kell róla, ezt a filmet te ajánlottad nekem, én nem is hallottam róla, pedig én különösen allergiás vagyok azokra a science fictionokra, amiket nem hallottam. Ez egy 2007-es film, tehát nem olyan régi, és gyakorlatilag nem volt sehol mozi forgalmazása. Ez egy ahhoz képest egy óriási sikertörténet, ugyanis a következő történt, amikor a filmet mondjuk úgy látták 10 különböző fesztiválokon, akkor elkezdték terjeszteni ezeken úgynevezett letöltési hálózatokon, amit a producerek maguk is támogattak. Tehát itt arról volt szó, hogy rendben gyerekek, vigyétek a filmet, minél többen nézzétek meg, az IMDb-n, ami nekünk egy ilyen kvázi istenség, abban 30 ezer szavazata van, 8,2-esen, ha jól emlékszem. Tehát ez egy nagyon magas értéket film, pontosan azért, mert azt mondták a készítők, hogy ne, ezt vigyétek ingyen, csak nézzétek meg. Nézzétek meg minél többen, és mondjatok róla véleményt. És aki egyszer megnézte ezt a filmet, például úgy, hogy ajánlottuk mi neki, és rákeresett a megfelelő fórumokon a Man from Earth, tehát a Ember a Földről című angol címére, az hát értékelte. Oda ment és értékelte, egyébként lehet adakozni is nekik egy ilyen dedikált oldalon PayPal fizetéssel. Nagyon érdemes megnézni ezt a filmet, főleg azért, mert intellektuálisan egy nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalú munka. Igazából az alapfelvetés az az mindig, hogyha van egy koncepció, amely koncepciót mérünk vagy vizsgálunk, akkor ott mindig az állítást kell bizonyítani, sosem a cáfolatot. Csak hogyha létezik egy olyan állítás, amelynek a bizonyításához legalább 200 évig kéne élni, és senki nincs a körünkben, már pedig tudtam, hogy senki nincs a körünkben, de ha mégis, akkor 0629986986 az SMS számunk, aki képes lenne 200 évig élni, akkor elfogadhatjuk, hogy ezt az állítást nem tudjuk bizonyítani, nem lehet bizonyítani. Akkor viszont kénytelenek vagyunk belemenni a cáfolat körébe, cáfolnunk kell, anélkül, hogy bizonyítva lenne, és cáfolni sem tudjuk, és innentől kezdve pedig beindul egy nagyon-nagyon érdekes intellektuális játszma. Na most az összes általunk, tehát így ismert bizonyítási módszert a film végig fogja járni. Tehát nem az van, hogy majd találunk benne ilyen óriási logikai bakikat, hogy hát nem gondoltak arra, hogy... Most csak, hogy mondjak egy példát, elhangzik a kérdés, mit csináltál 1214-ben? Mire a válasz, és te mit csináltál egy évvel ezelőtt, ma egy évvel ezelőtt? Na most azt is tudni kell... És nem tudod a választ, értelemszerűen nem fogod tudni a választ, mert az emberi psziché természete olyan, hogy ezt nem jegyzed meg. Ennél még bonyolultabb a helyzet, amire szintén ki fognak térni, de emberi emlékezet hogyan működik, de nem nagyon követi el azt a hibát a film, vagy a forgatókönyv inkább, mert ugye ennek a írónak a egyik nagy álma volt, hogy ezt a filmet megírja, és a halálos ágyán fejezte be a forgatókönyvet. Tehát nem követi el azt a hibát, hogy mondjuk azt állítja, hogy ez ember minden tud, mert minden ott volt. Ő maga is azt mondja, hogy ő egy ember volt, és egy ember perspektívájából nézi végig a történelmet, mert hát nem ő volt Napóleon, és nem ő volt Kolumbusz, bár úgy kezdődik a játék, vagy igazi hát coming out, kitárulkozás, hogy hát Kolumbusszal együtt jöttem. Amire meg az a mellett, hogy baromira unta már Európát, tehát ott már jó pár ezer évent eltöltött, viszonylag jól ismerte, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy ismerte, azt például nem tudja, honnét származik, mert akkor még nem volt neve a dolgoknak. Tehát, és akkor már elfelejtette, mert eltelt pár ezer év. Kolumbusznak 5 vagy 6 hajó útja volt, tehát igen. A Kolumbusszal jöttem, az sem igen. Feltétlenül jelenti azt, hogy az első hajóval a Santa Mariával jött volna. Sziasztok, az Őslakó nagyon jó film, bár csak addig voltam képes szifiként élvezni, amíg Jézust bele nem kavarták. Nem mondjuk el, nem mondjuk el, hogy hogyan. De nem durva, tehát ez nem egy vallásos film, sokan meggyanúsították abban, hogy vallásos film. Vagy éppen, hogy ateista film. Éppen, hogy ateista film, igen, tehát lehet mind a két oldalról értelmezni, hogyha nem a egyház irányából értelmezed, akkor ez egy alapvetően lehet még vallásos film. Hogyha egyház vonalát beveszed, akkor mélységesen ateista. Tehát ugye ez egy nagyon vékony jég, és kicsit spiritualista, de nagyon óvatosan, alapvetően tudományos, a legerősebb vénája mégis a pszichológiai. Igen, tehát igen. Nem véletlenül a pszichológus később érkezik meg a Báráti Társaságba, és válik központi szereplővé. Tehát, hogy ugye ő lehet a nagy leleplező, mert ugye a biológus az ezt meg azt tud csinálni, elmondja, hogy hogyan lehet mondjuk 190 évig élni, mert elvileg lehetséges. Antropológus keresi a hibákat, ugye a szövegben, a beszédben, hogy hol árulja el magát, de a pszichológus lesz az, aki rögtön azt kérdezi, hogy apáddal hogy voltál. Tehát, hogy megpróbál gyorsan elásni addig a pontig, amíg ez tehát egy koherens történetét tud válni, vagy szétesni éppen. A csattanúja pedig a dolognak az, hogy az emberi psziché nem képes elviselni egy ilyen misztériumot, mint amit ez a mi hősünk felvet, és hogy szétveti nem csak a társaságot, hanem az adott esetben az egész szituációnak az érzelmi pszichológiai dinamikáját. Ez az információ, ami bekerült ebbe a rendszerbe. Vannak más kísérletek is, amiket olvashattunk. Ugye Umberto Eco-nak meg a Jorge Luis Borgesnek vannak ilyen típusú írásai, és Eco-nak a Rózsa nevében van olyan ember, aki nagyon-nagyon régóta él, de ő már baromira elfelejtette, hogy mit csinált. Tehát kutat egy kézirat után, amit egyébként ő írt, de már baromira régen volt, ez finge nincs, ami van. Itt is erről van szó, hogy a hősünknek valami 300 nyelven kellene tudnia beszélni, de persze nem tud ezeken beszélni, hiszen ezek elmaradtak idővel, ezek a nyelvek is, ahogyan a kollektív emlékezetből kikoptak, úgy az ő emlékezetből hát nem is többet kikoptak. Őket. Ha nem használsz valamit, akkor azt elfelejted. És ezért ezért aztán a mi hősünk tulajdonképpen, amit tud, azt nem is a saját emlékeiből, hanem a történelemkönyvekből, meg a földrajzkönyvekből és az egyéb tudományos szakirodalmakból tudja, amiket aztán leegyeztetett a korábbi emlékeivel. Mondja, hogy volt orvos, ugye 1850 környékén, de már baromira nem emlékszik, kávik voltak akkor. Ráadásul az nem egy túlságosan napra kész tudás, amit ez is probléma. Van az a mondás, hogy kétszer nem mehetsz haza, mert az már nem olyan. Képzeld magad az én helyembe. Döbbenetes méretű teret jártam be, ami teli volt új dolgokkal. Erdők, hegyek, tundrák, kanyonok. Az emlékeimben látom, amit akkor. A szemem ma autópályákat lát, városokat, Big Mac-et az Eiffel-torony alatt. Régen a föld egyre nagyobb és nagyobb lett, aztán sok mindent el kellett felejtenem. És most tovább lépsz. Édis mondta, hogy már beszéljük, hogy nem öregszem. Ilyenkor kell továbbállnom. Úgy logikus, ha létrehozod. A következő identitásodat megtervezed, a következő 10 évben is belevágsz. Többször megtettem már. A saját fiamnak is kiadtam magam. Ó, ön is mérnök. Ben fia, jó ember volt. Így nem volt gond a referenciákkal. Néhányszor le is tartóztattak. Egy évet ültem Belgiumban 1862-ben. Sosem felejtem el. Egy jelentkezés meghamisítása miatt. Mikor jött Amerikába? 1890-ben, Van Gogh halála után, francia kivándorlókkal, így léptem tovább. Minden kérdésre válaszoltál, kivéve egyet, John. Miért mesélted el? Szeszélyből. Talán nem volt jó ötlet, de a saját nevemben akartam elbúcsúzni tőletek, nem annak a nevében, akinek hisztek. Hát, ez nem vicces, és szerintem neked valami bajod van. Egy súlyos problémád. Ki kell vinnem a dobozokat. Segítek. Nincs valami erekjéd, műalkotásod az életed korai szakaszából. Mit ehhez mondjuk? Azt vettem. Tényleg. Ha te megélnél 1000 évet, ez még meg lenne? Minek tartanád meg? Emlékül a kezdetekre, még akkor is, ha nem annak fogtad fel. És elmúlt. Eltűnt. Nem, nincsenek erekéim. Tartsd meg. Érdekes. Ráfoghattad volna. Ha elmentem, ne beszéljetek rólam. Az őslakó a 14 ezer éves ember története, amely leginkább nem is a 14 ezer éves embernek az életéről meg a sorsáról szól, hanem arról a megemészhetetlen, felfoghatatlan és mindenkit önmagából, a társaság minden tagját önmagából kiforgató információs sokról szól, amelyet a résztvevők képtelnek feldolgozni, és már ez a munkájuk gyakorlatilag, tehát ezek tudósok. Ők, tehát, hogy itt a legérdemesültebb emberek szembesülnek ezzel az információval, akik aztán az emberiségnek a színejava, akiktől a legindokoltabban, vagy a legjogosabban várhatnánk el azt, hogy ezt a helyén tudják kezelni, és képtelnek rá. Tehát, hogy itt az emberi pszichének, az emberi elmének és az emberi tudatnak a legszélsőségesebb reakciója az, amelyeket kivált a film hőseiből ennek a bizonyos beszélő nevű John Oldmannek a története. A falvak idejében nehéz, még nehezebb, amikor a városokban már hatóságok működtek. Az idegenek gyanúsak lettek, de mindig tovább kellett lépnem. Új trükköket tanultam. Néha halálomat is eljátszottam. Keletre mentem. Indiába. Szerencsére éppen Buddha idejében. Szerencsére? Nála csodásabb emberrel nem találkoztam. Elképesztő dolgokat tanított nekem. Buddha mellett tanultál? A haláláig. Ő tudta, hogy más vagyok. Nem mondtam el neki. Ez elképesztő. Már azt kívánom, bár csak igaz lenne. De ha igaz lenne, akkor miért mondod el? Hazamegyünk, és lehet, hogy holnap mindenkinek elmondjuk. Úgy se hinne nektek senki. Ennek a történetnek nincs hitelessége. Még ha most hinnétek is nekem, egy hónap múlva már nem. Némelyikőtök pszichopatának mondana, mások haragudnának rám a tréfa miatt. John, néhányan már most is haragszunk rád. Ez rossz ötlet volt. Szeretlek benneteket, és hiba volt ilyesminek kitenni titeket. Akkor miért csináltad? Mert el akartam búcsúzni. A magad nevében megtetted, akárki is az a te. Nyugi, idéz, csak a leckéjét osztályozod. Értem, mi folyik itt. Te játszod a józsarut, de jól van, élvezd. Szerintem ez az egész, ez egy nagy baromság. El kéne mennem, és mégis maradok. Tudod, hogy miért? Mert látni akarom, mire megy ki a játék. Én is, mire megy ki a játék? Hát majd meglátjátok, kedves nézők, reménybeli nézők, hogy mire megy ki a játék az Őslakó című filmben. Nagyon erős fordulatra számíthattok a film végén. Tehát az egy nagyon extrém csattanó, ami a film végén vár rátok. Igazán pszichológiai, igazán intellektuális, és nagyon kiábrándító, és nagyon sötét. Ránk nézve, ránk kétszámjegyű évig élő emberekre nézve, nagyon pessimista következtetésekre enged az a fordulat, ami a film végén elcsattan. Sziasztok, írja nekünk Csilla. Torkos dáthás beteg vagyok, eltereltétek a figyelmemet. Van gyógyszerem, rádiókafé. Hát ez pont úgy hangzott, mint egy Station ID. Igazán profi marketinges munka, kedves Csilla. Gratulálunk és köszönjük. Ezt esetleg föl is lehetne venni ide a rádiózat, hogy csupa ilyeneket kéne írnod. Tulajdonképpen ez egy szakma, amit te itt ingyen művelsz. De hát minek is vennének fel ide, hiszen ingyen ellátod ezt a feladatot. Mi beolvassuk és kész. Köszönjük szépen. Szóval az Őslakó című filmet azt csak ajánlani tudjuk nektek. Szerintem ez a film, ez egy nagyon erős 8-as. Igen, erős 8-as. 8,9. És akkor lépjünk is tovább egy olyan filmre, amely pont az ellentéte. Igen, a Monty Python-ban mondanák, now something completely different. And now something completely different. Ez a Tron című film. Tron, avagy a számítógép lázadása. Az Őslakó az a science fiction, amelyben semmi komputer animáció nincsen, és semmi virtualitás nincsen, és minden a mi általunk ismert térben és időben játszódik, és gyakorlatilag egy kamaradrámát figyelünk. Addig a Tron című film az ennek pont az ellentéte. Ez egy 1982-es film, ezt fontos tudni. 100% komputer animáció, vagy ahhoz közeli? Ez egy nagyon bonyolult dolog. Kezdjük itt. Ez úgy néz ki, ez a film, hogy komputer animáció volna. De akkor még nem is volt komputer animáció 82-ben. Már régóta volt. Komputer animáció. A következő a helyzet. Komputerek már gyakorlatilag elterjedt munkaeszközök voltak, otthon még nem nagyon volt, egy-két embernek már volt, és csináltak egy számítógépes animációszerű filmet, amiben például az összes hátteret, ami ugye egy, na, szóval a filmnek az alapvetése, hogy egy ilyen egy ember belekerül egy számítógépes rendszerbe, most bonyolult digitalizálja egy ilyen lézeragyú, és maga a programok közé kerül, ahol gyakorlatilag a túlélésért kell küzdenie, mert a fő számítógép agy az, hogy meg akarja semmisíteni, mert keresztbe tenni a világhódító terveinek. Ez még eléggé B-filmesen hangzik, de nem az. Nagyon jópofa történet, hihetetlen szép környezetben, egy számítógép belsejében, egy ilyen 3D virtuális világban, amit fekete-fehérbe vettek föl, gyakorlatilag egy ilyen gyors fényképezési eljárással, majd fogta magát egy kis kínai cég, mondjuk kicsi 300 ember, és kiszínezte. Tehát minden egyes képet, ami a filmben van, kézzel kiszíneztek. Tehát még nem volt olyan állapotban a számítógépes animáció, de amit ők tudtak, akkor megcsinálták. Azt is tudni kell erről a filmről, hogy a 82-es készítése után szinte mindenki, aki a filmben részt vett, különböző számítástechnikai trükkökkel dolgozó céget alapított, aminek legalább a fele mai napig, ez ma már a piacnak a egyik alapvető és legfontosabb szereplője. Nevezünk már meg néhány céget. Hát most megfogtál, tehát meg kell nézni a Wikipédián, hogy ez a rész hogyan tehát teljesedett ki. Igazából ezt a részét nem szoktam követni a filmeknek. Hát én nem vagyok egy ilyen effektőrült. Ellen Bradley az, aki a Tront írta, mert a Tron az egy számítógépes program, és az Ellen Bradley az egy az egybe úgy néz ki, mint a Bill Gates. De egy az egybe úgy néz ki, és ugyanaz a munkája is. Igen, az akkor volt, amikor a Bill Gates és a Steve Jobs felemelkedett. Tehát ez egy ilyen első aranykor a számítástechnikának, vagy nem is tudom micsoda. Ami már ugye nagyon jelen volt, az a videójátékok. A producere a filmnek, aki egyébként tehát ilyen személyes mániája tekinti ezt a filmet, olyannyira, hogy ugye két hónapon belül jön a folytatás, a Tron Legacy vagy Örökség. Na, azt kell tudni, hogy aki ennek a filmnek, a Steven Lisberger a rendezője, az lesz a Tron Legacy-nek, ami mondom most 2010-es vadonatúj friss film, az lesz ennek a filmnek a producere. Igen, és ez folytatást kérdezik. És Jeff Bridges visszatér. Igen. Hát hogy lehet folytatni 28 év után egy filmet, ami a technikáról szól? Nem lesz probléma. Sokkal többet tudni, tudunk a technikáról. Disney, tehát ez is Disney, az is Disney. Igen, mert csak a Disney volt hajlandó rizikót vállalni ezzel a számítás technikáról szóló filmmel, ez annyira friss dolognak számított. De hogyha mai nézőként nézzük, rengeteg olyan ellen van benne, ami tehát teljesen egyértelmű, és minden nap használjuk. Van egy olyan jelenet a filmben, amikor hát menekülnek a gonosz programok a vírusírtó elől, és hát hol máshol találnak menedéket, a lomtárban. És ott ilyen mindenféle kidobott emberek, meg fájlok vannak. Ugye minden egyes szereplő, tehát aki emberszerű, az egy program. Van egy ilyen vicces jelenet, amikor... Nem minden szereplő, hát vannak emberek is. Igen, de tehát a számítógépen belül... Minden program emberszerű. Hogy elvisznek egy ilyen egyszerű pong játékra egy programot, és az rémültem is, hogy ne, én számíteli program vagyok, én nem tudok játszani. És hát ugye meg is semmisítik, mert ugye amikor ebben a játékban eltalálnak, akkor így törlődik a programot. És hát erre megy ki az egész, hogy akkor ezt a Jeff Bridges programot, ezt akkor megpróbálják megsemmisíteni, mert ugye egész teste digitalizálva van, ő egy program. És hát átviszik, na jó, hát ilyen, olyan dolgok történnek ebben a filmben, ami hát így elég röhelyes. Na. Tehát fogalmazunk úgy például, amikor átviszik a szerencsétlen Kevin Flint, akit ugye a Jeff Bridges játszik, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy visszatér a Tron Legacy-be. És most 28 év után újra Jeff Bridges újra a virtuális térben kalandozik. Igen, de visszadigitalizálódik a film végén, tehát ebben is probléma. visszamaterializálódik a film végén. Hát, hogy bedigizik a filmbe, tehát az, képzeljed el, hogy így egy ilyen lézer letapogató, az téged kivesz a fizikai térből, és berak egy számítógépbe. Ezt hívják pozitivizmusnak, hogy elvileg, tehát a pozitivizmus azt feltételezi, hogy jaj, de jó, halad a tudomány, például már olyat lehet csinálni, hogy valaki teljesen digitalizálják, tökkal vonóval, farmerrel inge. Igen, igen, és oda bent pedig a, hogy mondjam, és ezek a szerencsétlen programok, ezeknek így arcuk van, meg személyiségük van, olyan hülyeségek történnek meg ebben a filmben, amit elmondani nem tudok. Például van benne egy nő, aki egy számítógépes program, és a Smárol Tronnal, igen, aki egy másik számítógépes program, de Smárol Clue-val, aki valójában nem egy program, hanem maga Kevin Flynn. Igen, de digitalizálva van, tehát program. Aki egy hős, de a számítógépes programmal Smárol a programozó, igen, a gépben, és az a nő meg miért Smárol fülhápával? De tényleg, fajok közti szex, international sexuality. Igen. Robi, ez a film akkor készült, amikor az internetre még nagyjából 10 ember tudott, és nem arra használták, hogy pornóképeket cserélgessenek egymással. Tehát ez még egy ilyen babállapota az internetnek, vagy intranetnek, vagy akárhogy ARPANET, akárhogy hívják abban a pillanatban. Egyetemek gépei voltak összekötve, és prüntögtek egymással. Ahhoz képest ma teljesen máshogy tekintünk erre a dologra. Nem volt még, ez volt már operációs rendszer, de gyerekcipőben járt. Mindent parancsorban írtak be, és a Matrix nyomtató közölte az eredményt. Azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, hogy ez egy 1982-es film, ahhoz képest a látványvilága az fenomenális. Hát, mai napig megáll, maradjunk ennyiben. Tehát, hogy lenyűgöző. Azért én azt mondanám, hogy ha erről egy pillanatig elfelejtkeztek, miközben nézitek a filmet, akkor fel fog tolulni a pszichétekben a szánakozás. Tehát azért itt azért olyan dolgok történnek, tehát hogy számítógép programok ilyen hülye, csetlő, botló emberek, és nincs iróniával kezelve az egész, mert az amit tudni akarsz a szexről, de sosem merted megkérdezni című Woody Allen filmben a sejteket ilyen emberek játszák, igen, és például a Woody Allen az egy hímivar sejtek, igen, játszik, csak az egész egy távolságtartással, bizonyos iróniával van kezelve, az egész humoros, és úgy működik, és úgy megáll. Itt meg nem ez történik, hanem itt elvárják tőlünk, hogy halál komolyan vegyük, meg hogy halálra izguljuk magunkat. Igen, és ráadásul mindenek megvan a helye, tehát találkozik egy ilyen segítővel a főszereplő, aki egy egybites program, tehát csak egy bittel tud válaszolni, igen, nem. De akkor hogy érti meg a kérdéseket, hogyha csak igent és nemet tud? Hát ez egy ilyen érdekes. Ez is olyannyi, hogy mondjam, oly sok hülyeség van ebben a filmben, hogy tehát kedves hülyeség, szóval Disney, nem Disney, ez a film tehát rettenetesen aranyos történetet ad el, de anélkül a gicsesé válna még. Hiszel a használódban? Igen, persze. Ha nem lenne használom, ki írt volna meg? Pontosan ezért vagy itt. A Mesterkontroll program összefogdossa az összes hívő programokat. Ha úgy látja, hasznára lehetsz, átveszi a funkcióidat, ezzel még hatalmasabb lesz. Ha használhatatlan vagy, ide kerülsz a játékarénába, és az utolsó bájtot is kipréseli belőled. Mi a neved? Krom. Rem. Majd kiképeznek a játékra, és... remélem, hogy túléled. De milyen az élet a többi szektorban? Mert én már 200 mikrociklus óta szenvedek itt. Gyilkos az élet odafent. Még a saját mikrokörödben sem utazhatsz a Mester Kontroll program engedélye nélkül. Erre most ide küldenek játékprogramnak. Mi a programot képzelez magáról? Szóval, hogy mondjam, néha az ember önkéntelenül is úgy érzi, mintha a Szomszédok legújabb epizódját látná, amikor Feri beszáll az internetbe. Igen, ugye, igen, tehát körülbelül ezen a szinten volt akkoriban mindenki, tehát mit Feri az internetben. Igen, más kérdés, hogy a Szomszédok a 90-es években készült, igen, és nem a 80-as évek elején. Igen, de jó, de Amerikában, tehát nagyjából tudták, hogy vannak ilyen gépek, és akkor lehet vele pötyögni. Egyre több irodában váltotta fel az írógépet a számítógép. Tehát ugye a producer is azt mondta, aki a filmet így gyakorlatilag kiárta, hogy amikor először meglátta 75-ben a Pong című játékot, ami ugye arról szól, hogy ilyen két ilyen lap, kettődé pingpong egymásnak passzolja a labdát, akkor megszületett a film ötlete. Egyébként van benne hasonló jelenet, van benne hasonló jelenet, csak elég profi megcsinálva ebből a diszkosz vetéssel. Igen, meg hát amit szintén fontos tudni, hogy volt hozzá, tehát amikor a Tron film kijött, játékokat is kiosztak vele párhuzamosan, ilyen úgynevezett árkád gépekre, ezek ilyen hát ugye pénzbedobós gép gyakorlatilag. Az az érdekes, hogy itt még a kompjúternek, meg a játékautomatának a fogalma még nem vált szét. De hát az egy komputerjáték automata, tehát ez teljesen egyértelmű. Egy funkciós komputer, tehát ott még nem létezett az a kvázi B-gomb számítógép, amire, tehát nem vált el a hardware és a szoftver fogalma. De az egyébként az egy személyi számítógép volt benne, ma már ugye ezeket lehet emulálni. Igen, de kizárólag egyetlen szoftver lejátszására volt képes, nagyjából egyetlen. Arra alkalmazták. Igen, nagyjából egyetlen szoftver, tudták rajta cserégetni, de ezt most hagyjuk. Elképesztő, hogy úgy csinálok, mintha értenék ez az egész témához. Nekem ez az egész fogalmam nincs, és se külön vagyok az egész, ez nem értem magam. A lényeg az, hogy a filmmel együtt megcsinálták a játékokat is. Például a Tronnak talán egyik leghíresebb jelente ezek a színes motorjátékok. Tehát amikor ilyen bekerültő esetet játszunk, igen, sokaknak a mobil telefonján van ilyen. Ez visszatér a Tron Legacy-ba, nincs, hát egy sokkal komolyabb látványvilággal. Szerintem már ez is komoly látványvilág volt. Tehát akkor is, meg mondjuk 10 évvel később, de talán még ma is komoly látványvilágnak számít, amit ott előadnak ebben a játékban, vagy amikor ezekkel a furcsa dolgokkal üldözik egymást, aminek két lába van. Egyébként a Disney egy témaparkot, egy ilyen, hát mint a Karib-tenger kalózai témapark, egy ilyet akart alapozni a filmre, de aztán végül nem merték megcsinálni. Most meg fogják valószínűleg a Legacy után. Én csak egy valamire vagyok kíváncsi, egy valamit szeretnék érteni. Miért kell a számítógép programoknak csókolózni? Mert hogy felhasználókkal az már a habatortán, tehát az már tényleg olyan, mint a kutya ember szex. De miért, azt magyarázd el, miért kell a program, tehát miért smárolnak a program, és a női programok a férfi programokkal smárolnak? Igen. Meg nem, hogy izgatják egymást szájjal, nyelvvel, meg análisan közösülnek? Tehát, hogy olyan nehéz ezt elképzelni, és olyan hülyeség ez. Robi, azt tudnod kell, hogy a cybersex addig nem lesz sikeres, amíg nem növelik meg a kis meghajtó méretét. Ugye ez egy ilyen... igen. A másik az, hogy lehet, hogy ez a hát érzelmi közeledés ez a szoftverekben valami hasonlót indít el, mint a komoly filozófiai gondolatok a Terminátorában elindítanak valamit. Ugye a Terminátor 2-ben addig beszélnek a Schwarzeneggernek, míg el nem kezd gondolkodni. Lehet, hogy itt ugyanez van, hogy egy kicsit ilyen testi közelség van, meg ilyen elektrostatikus izgalom, akkor a programok fejlődnek, következő szintre léptek. Lehet, hogy ez a, mit tudom én, a Defragmentnek a megfelelője. Azt is tudni kell egyébként, hogy a Tronnak már volt egy folytatása, a Tron 2.0, amely számítógépes játék volt, és az teljesen frankon végvitte ezt a vonalat. Tehát ott meg volt mondva, hogy az a szoftver, aki meg van sérülve, az defragmentálni kell. És akkor volt nálad egy puska, amit rányomtál, akkor defrag. És akkor onnél töredezettségmentesített, szépen mondva. És akkor ez így meg lett oldva. Ha valami már nagyon sérült volt, az vírusos volt. Előveszed a vírusölő pisztolyt, bum, belelősz, és akkor a vírus megszűnik. És körülbelül ezzel az analógiával megy a film. Olyan is volt, hogy töröltél egy programot? Igen, abszolút olyan is volt. Olyan puska is volt. Igen, volt törlő puska is. És ez hányban volt ez a játék? Hát ez egy ilyen 8 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. De ezt konkrét folytatásnak szánták, de hát egy kis szűk közösségen kívül senki nem ismeri Magyarországon. Köszönöm a műsort, Robi írja, a kedves hallgató, nem hiába vártam 14 ezer évet. Ti abban lelitek örömötöket, hogy szétszeditek a dolgokat? Nem szétszedjük, elemeire bontjuk, Ellen. A lézer megbontja a tárgy molekuláris szerkezetét, de a molekulák ott maradnak a lézersugárban. Aztán, amikor a komputer lemodellezte, a molekulák visszakerülnek a helyükre, és voilà! Remek! Küldj el vele Hawaii-ba! Rendben, de utazás előtt 30 nappal be kell fizetned az árát. Mi van odafönn? Ne is kérdezd! Már majdnem teljesen kész voltam a Tronnal, erre Dillinger a 7-es csoportból mindenkit kizárt a rendszerből. Én mondom neked, hogy amióta megvan ez a Master Control programja, több poloska van a rendszerben, mint rendes program. Jogosan várod el az állandó üzemképességet, de hát a komputer csak gép, nem gondolkodik. Nem sokára lesz gondolkodó program is. Jó lenne, mi? A komputerek és a programok gondolkodnak, az ember pedig nem. Azt is tudni kell, hogy az új Tronnak, a Tron Legacy-nak a zenéjét, a komplet zenéjét, ami idén kerül, igen, a mozikba. Amerikai mozikba, igen. Igen. Hát talán jövőre a magyar mozikba is eljut. Annak a Daft Punk szerezte a zenéjét, és a komplet album, tehát komplet Tron Legacy soundtrack album készült a filmhez, akkor ebből egy kis bejátszót azért csak megeresztünk nektek, főleg azért, mert hát nem csekély vonzereje a Tron Legacy-nak a Daft Punk, mint zene. Szóval állítólag, legalábbis azok az értesüléseink, hogy a Tron Legacy-nak a látványvilága az nagyon-nagyon napra kész, legalább annyira, amennyire a Tron látványvilága az volt 1982-ben. Egyébként még a Tron azért is érdekes, mert az egyik első megnyilvánulása a gonosz számítógép toposzának, ami ma már így nagyjából beleadta magát mindenki tudatába. Hát az a szemétgép megint nem kapcsol be. Főleg a Matrix óta. Tulajdonképpen itt a Matrix az, amit itt megtörténik. Igen. Itt a gép föllázad az ember ellen. Igen, tehát a virtuális valóság szempontjából, igen. Igen, meg nem csak a virtuális valóság szempontjából, hanem a gép-ember viszony. Tehát, hogy csak ennek is két formája létezik. Az egyik, amikor a Terminátor-szerűen lázad fel a gép az ember ellen, tehát a konyhai robotgép az, amely elszabadul és ránk támad. Vagy a Tom Selleck-féle gyilkos robotok, ami nagyon kemény B-movie. És a másik változat az, amikor a bitekkel, tehát mint ez a virtualitásba történik, és odaszippant be minket. Tehát ugye a Terminátor esetében a gép jön el a mi világunkba, igen, harcolni, és ott gyak le minket. A Matrix esetében, esetében meg beszív minket a virtuális térbe, és ott a saját hazai pályáján gyak le minket. És az egy gyönyörű jelenet, amikor mondja az addigi Bill Gatesnek gyakorlatilag, mondja a számítógép, hogy köszönöm, megtagadom a parancsot, és amúgy kérném a kínai nyelv teljes leírását holnapra, mert meg akarom hódítani a világot. Igen. Igen, és itt az Ellen, aki meg úgy néz ki, mint a Bill Gates, ő játsza Steve Jobsot, ugye, akit kinyomtak a cégből. Igen, tehát igen. Itt azért a és aki játéktermet üzemeltet, és azért tudja a számítógépet ugye meghaladni, azért tudja legyőzni, mert baromi jó ilyen játékokban, egész nap nyomogatja azokat a gombokat. Kezdem nem érteni az egészet, Robi, gyertek vissza, mielőtt a kép is elmegy. Üdv egy önjelölt biztonsági őr. Parancsnok, élvezted, hogy oly sok hatalommal ruháztalak fel, vagy nem? Nem tudom, hogyan vennéd, ha egy zsebszámológépbe száműznélek. Vigyáztunk, ránk bízott felhasználó úr! Voltál a program. Most már két lázadó program utazik a rendszerben, egy lopott szimulátorok. Elkapom őket, csak idő kérdése. Már majdnem elérted a döntés küszöböt, és nincs több időt feleslegesen. Kikapcsolok. Ez itt Flynn, ő segített nekem a szökésben. Laura? Hát én is köszönöm neked. Na, nem kell merre szívni. Most már magam sem tudom, hogy miket írtam be annak idején a programba. Te írtad a programot? Most már elárulhattam ezt is. Én egy felhasználó vagyok. Felhasználó? Csak valahol eltévedtem. Ha az vagy, ahogy mondod, akkor te minden tervszerűen csináltál, vagy nem? Szeretnéd. A dolog azonban másként van. Az ember csak csinálja azt, amit úgy gondol, valamire jó lesz. Még ha marhaság is lesz a végén. Ez a helyzet a programokkal is, igen. Nem akarlak elkeseríteni, öreg, de valahogy így áll a dolog a felhasználókkal is. Idegen és különös. Igen. Na, az az érdekes, hogy van ugye a Luke Skywalker, aki ugye a Neo, igen, aki a rendszeren kívülről jön, vagy legalábbis a rendszer szabályai szerint nem értelmezhető, kívülről jön, és ő a megváltó, ő belőle lesz a Jézus Krisztus. És érdekes módon itt nem az a megváltó, aki a rendszeren kívülről jön, Flynn. Ő csak ilyen bystander, tehát igen, ő nézi, hogy mi nem, történik. Ő tulajdonképpen a Han Solo. Igen. És aki meg a megváltó, a messiás, az az Ellen által írt trón, az egy program, az csak egy program. Tehát tulajdonképpen itt felcserélődnek ezek a helyi értékek. Meg felhívnám még arra is a szerepet, hogy ugye itt a programoknak saját személyisége van. Na most, aki már este 11-kor látta, illetve hát tapasztalta, hogy lefagy a Word egy napi munkával, azt tudja, hogy a programnak azért tényleg van lelke. Tehát akárki, akármit állít, ezeknek a szemeteknek pontosan van lelke, és pontosan tudják, hogyan tegyenek neked keresztbe, és megbántódnak, hogyha rosszat mondasz rájuk, és még vissza sem töltik a régi verziót. Na most ez a film, ez két dologra is jó. Az egyik az, hogy tudományos szemszögből elmélyülten és okosan vissza, mint egy kis időgéppel visszaereszkedve az 1982-es évbe megtekintsd, és a szemöldöködet rángasd, miközben nézed, hogy 82-ben ez igazán nagy dolog volt. Ez igen, ez egy korszakalkotó film. De arra is alkalmas, hogy a haverjaiddal berúgj, vagy betépj, vagy tégy, amit szoktál, és röhögj rajta egész este, mert hogy ami ebben a filmben megtörténik, az tényleg egy rossz vicc. Nem csak a látvány, hanem maga a cselekmény is. Tehát tényleg mai szemmel ez hát hogy mondjam, a mulatságosnak inkább a nevetséges felé hajló ágán helyezkedik el. Minden esetre az egészen biztos, hogy ez az első olyan film, és ebben a tekintetben mindenképpen korszakalkotó, amely szinte teljes egészében egy virtuális térben játszódik. És az, hogy ezt 1982-ben megkísérelték, tulajdonképpen csak a Star Wars az, ami kísérletet tett ilyesmire. Tehát könyörgöm, a Star Warsnak jóformán csak másodpercei azok, amik virtuális térben játszódnak, a többi az díszletben játszódik. Na most itt meg a cselekmény, azt mondhatom, hogy 90%-a az virtuális környezetben játszódik. És tulajdonképpen animációs film is egyébként. Igen. Az, hogy ezt 1982-ben megtekintették, tehát ez leginkább filmtörténészeknek lehet érdekes, mindazoknak, akik az eredetét keresik, annak a annak a filmgyártási tendenciának, amely mára már milliárdos, és amely mára már mozilátogatók millióit hódította meg. Fuchs Péterrel, akivel a 98-os frekvencián ma a science fiction filmek világában kalandozunk. Én Puzsér Róbert vagyok, és hozzánk szólhattok a 0629986986-os SMS számon, vagy a radiokafé@radiokafe.hu e-mail címen. Kaptunk kis SMS-t. Robi, hogy tetszett az Avatar? Kérdezi Gábor. Ezt majd a végén. Igen, igen. Na, maradjunk annyiban, hogy az eredet jobban tetszett, mint az Avatar. De igen, hát sok olyan filmet tudnék mondani, ami jobban még tetszett, lesz szó, ugyanis egy filmhez nagyon-nagyon közel áll, amiről máma még utolsónak beszélni fogunk. De most egy másik film jön, és egy érdekes összekötő kapocs van az előző film, a Tron és e film között, mégpedig az, hogy a látványterveit ugyanaz a személy rakta össze. Jean Giraud, más néven Möbius, egy francia képregény rajzoló. Ez a film, ez az utóbbi filme sokkal ismerősebb lehet a magyar nézőknek, mert magyar-francia koprodukcióban készült, szintén 1982-ben, és mi az Időurai címen ismerjük. Hát az nekem a gyerekkoromnak az egyik fénypontja, amire így vissza tudok emlékezni. Nekem az Időurai az egy olyan volt, mint egy atomvillanás a gyermekkoromnak az egén. Hát én meghatározta, és erdőről lelkedett valószínűleg, mint nekem is. Tehát az a képi világ, az a történet, az a tényleg elmebaj. Mivel hogy ez félig egy magyar film, ezért aztán 8 éves koromban, 82-ben, tehát 8 éves koromban láttam ezt a filmet. Na, azonnal bejött Magyarországra, mivel hogy nem volt honnan bejönnie, hiszen egy magyar filmről beszélünk. Ez magyar-francia koprodukció. Magyar film, ahhoz képest, hogy magyar film, nagyon jó volt a sztoria, ahhoz képest, hogy francia, nagyon jó volt a látványvilága. Ez animációs volt. Igen, és az animációt adtuk hozzá mi. Igen. A franciák adták a nagyon jó sztorit, mi adtuk a nagyon jó animációt, azt kell tudni, hogy Magyarország animációs nagyhatalom volt, igen, a 80-as, 90-es években. Tulajdonképpen most is megvannak a nyomai. Hát igen, de nem a kisfuk. Nem a kisfuk, igen, pontosan. És így aztán született egy mestermű. Erre a filmre, az Időuraira a legkisebb kétség nélkül merjük azt mondani, hogy egy mestermunka. Mondom, hát elkísérve egy életen keresztül olyan élmény. Igen, én bennem olyan mély nyomot hagyott, olyan erős benyomást hagyott bennem a csattanója a filmnek, a végkövetkeztetése a filmnek. De egyáltalán az egész film, a képi világa, ezekkel az elképesztő űrhajókkal, ugye arról az emberről beszélünk, aki a Millennium Falcon 1000 éves sólyom űrhajót tervezte, illetve az ötödik elem látványvilágáért is felel, plusz még a torta alakú csillagrombolót is ő csinálta állítólag. Ez a Möbius. Igen, ő Zsanzsiró. Képregényben tényleg ő a császár, Isten császár, akármi, tehát nála jobb talán nincsen. És hát elképesztő a képi világ, amit kitalál. Hát a Tron képi világáért is ő felel egyébként részben. Igen, na most, ami 82-ben játékfilmben röhelyes volt, az... Vagy ma röhelyesnek tűnik. Igen, mai szemmel az... Ilyen világos, 82-ben nem volt röhelyes, 82-ben nyilván egy hatalmas vizuális felkiáltójel volt. Az... animációs filmben, tehát rajzfilmben a mai napig érvényes és emészthető és fogyasztható és a legmagasabb színvonalat képviseli. Tehát az Időurai, írjátok meg, hát reméljük, hogy azért vannak a hallgatók között olyanok, akik egy generáció velünk, vagy akár nálunk idősebbek, és látták az Időurait, és nagy benyomást tett rájuk, csak úgy, mint ránk, a 0629986986-os SMS számon írhattok nekünk ez ügyben, hogy az Időurai az ti bennetek milyen nyomokat hagyott, mert mi bennünk nagyon meghatározóakat. Tehát talán azt hiszem, hogy én bennem az Időurai építette azt a sínpályát, amin aztán minden más science fiction vonat közlekedik. Igen, és azt még hozzá kell tenni, hogy hagyjál az Időurai, hogy akkor még nem volt videomagnum, vagy nem volt elterjedt, de megnéztük a filmet mondjuk 3-szor moziban. Annyit kellett nyagatni a szülőket, hogy vigyenek el. De utána még egy ilyen magyar specialitás is jött, ez a filmkönyv gyakorlatilag, tehát egy ilyen nagy alakú A4-es album, amiben a film kockái voltak gyakorlatilag itt beletéve. Hát ezt mondjuk addig lapoztam, amíg szét nem esett. No, tehát igen. Ez egy ilyen rápakolás a filmre, hogy megmaradjon. Hát baromira megmaradt. Kár, nincs meg ma már ez az album. És hogyha ilyeneket mondok nektek, hogy Jafar, vagy azt mondom, hogy Piel, akkor biztosan visszarévettek 1982-be, de ha mindez nem elég, akkor az intróját ennek a filmnek, ahogyan indul a film, azt hallgassátok meg, és én garantálom nektek, hogy a sejtjeiteknek a mélyéről az emlékezet az fel fog derülni újra, és visszakerültök 1982-be abba az állapototokba, amikor először láttátok az idő urait, és amely aztán nyilván olyan mélyen vésődött be, hogy büszkék is vagyunk, hogy ennek az előhívása ez a mai napig váratott magára. Ugyanilyen zenéje van a Sex Missziónak is. Igen. Ez a naív illúzió, amely a science fictionről meg a jövőről élt bennünk 1980-as éveknek az első felében, ez annyira benne van ebben a zenében. Ez a pozitivista jövő, a modern jövő, ami azt gondolja, hogy 2000-re már lebegő városokba fogunk élni, igen. A nap és Jupiter között. Igen. Ami nem mobiltelefonokban, meg internetben, meg bájtokban, hanem az emberi életet egy új szintre helyező technológiában. Igen, tényleg ez a repülő autók és a lebegő városok. Ugye a Szájnos Felvadász repülő autók Los Angelesben ki van írva? 1997! Nem, abban pont nem annyi van, de tehát körülbelül ez az időszak. Most lássuk a tényeket. Tehát eddig annyira elszálltunk az illúzióinkkal, meg az emlékeinkkel, meg a szubjektumunkkal. Miért jó az idő urai? Vagy mi az, ami kiemeli ezt a science fiction mitológiák közül? Egy jó animációs film. Hát egyrészt az, hogy az időutazást az sokféleképpen képzeltük már el, és sokféleképpen modelleztük le. Van erre egy ilyen James Cameron-i modell, van rá ugye ugye a Terminátorra gondolunk. Élőszövet filmben. Igen, és akkor ott van ehhez képest a Terry Gilliamnek a 12 majom című film, ami nagyon másképpen képzeli. Na, ez egy... Vagy Időbanditák, ami a parodiája. Na, és akkor ez az időurai, ez egy teljesen autonóm, ehhez képest egy teljesen autonóm modell az időutazásról. Tehát ez egyikhez sem, tehát egyetlen más időutazásos filmnek az időhöz való viszonyával nem vethető össze. Elég furcsa is egyébként. Nagyon bizarr, és évtizedek kellenek akár, hogy megértsd, vagy hogy fölfogd. Hajd, de te meg lehet érteni. Szóval itt már arról van szó, hogy elegek vagyunk-e ahhoz, hogy képesek legyünk fölfogni az időutazásnak. De igazából az időurainak nem is az időutazás van a középpontjában, ha egyáltalán van bármi a középpontjában, hanem az elképesztő látványvilága. Tehát aki látta a filmet, annak örökké megmaradnak azok a szárnyas angyalok, akik egy ilyen kis holdon élnek, jaj, és ne, nincsen arcuk. Na jó, az borzasztó. Tehát a gamma 10 az minden idők legsötétebb, minden idők legsötétebb víziója az én számomra, ami ott a gamma 10-en zajlik. Na az olyan, hogy az egyébként már nem gyerekeknek való. Tehát ez olyan, hogy ez kockázatos gyerekekkel megnézetni, mert olyan felnőttek lesznek belőle, mint amilyenek mi vagyunk. Ez most csak az ifjú szülőknek mondjuk. Hogy a gyerekeket azért, tehát hogy ez nem gyerekeknek való science fiction. Nem, ez senki nem mondta, hogy tehát animációs film nem feltétlenül gyerekfilmet jelent. Na jó, ez nem gyerekeknek való rajzfilm. Tehát a gamma 10 az minden idők legnyomasztóbb, egyik legnyomasztóbb víziója az én számomra. Ezt hozzá kell tennem, hogy a rendező, a francia rendező, ez a René Lalo, ez nem az egyetlen film, nem egyetlen animációs film, amit rendezett. Nagyon remélem, hogy el tudom majd hozni a műsorodba a Gandahart, meg a Vadbolygót. Na most a Vadbolygó legalább olyan nyomasztó, mint a gamma 10. Ezek egyébként magyarországi forgalmazásban semmilyen módon nem kerültek ezek a filmek. Na a gamma 10-en, ami a gamma 10-en zajlik, az egy kicsit merészebb annál, mint amit Lenin elképzelt, hogy milyen lenne az ideális világ. Igen. Íme a második ember arcú egyén. Vigyétek gyorsan az arc nélküliség boldogsága felé. Boldogság! Boldogság! Megváltás az embernek! Megváltás nekünk! Boldogság! Öröm! Éljen az egység! Az egység! Megfürdetnek ebben a láfában, és nem leszünk többi? Kicsit bonyolultabb az ügy, de nagyjából erről van szó. Akkor szálljunk szembe velük, Zsefár, és halljunk meg együtt. Nem sok haszna lenne, Matt. Most már úgy is mindegy. Egymásnak vetjük a hátunkat, és néhányat közülük magunk elé küldünk a másvilágra. A mi ellenségünk itt van. Ezek a nyomorultak egytől egyik bábok. Jó, akkor támadjuk meg ezt a lekvárt. Hát valamit csak tennünk kell, Zsefár. Igen, de majd itt lesz az ideje. Amikor elkezd magába szívni, amikor megpróbál minket is bugyod a bábokká változtatni, akkor jövünk mi. Szellemünk minden erejével gyűlölni fogjuk és tagadjuk önmagunkat. Dühöngő őrültekké változunk, hogy ezt a dolgot megbolondítsuk. De a netán sikerülni is fog, abban mi beledöglünk. Készüljön fel rá! Én nem félek a haláltól. Tudom, milyen élet van mögöttem. Igazán nincs mit sajnálni rajta. A szertartás kezdetét veszi! Néhány másodperc múlva ezek a boldogtalan egyének nem lázadhatnak többé! Egy állnak velünk, és helyre áll a rend! Mind egyek leszünk! Ne ugrom, herceg! Isten önnel! Nem, Zsafár! Előbb én! És ha maga véletlenül megúszná, legyen gondja Bellre! Szóval nem gyerekeknek való ez. Tehát ez nem az a lájtos élmény, azt lehet mondani. Itt ezek az arc nélküli szárnyas kerubok, amik lakják ezt a Gamma 10-et, annál... És a vezetőjük, akikről megállapítottuk, hogy ki az, Köbüki, ugye a hang. Igen, igen. Ennél elviselhetetlenebbül, borzalmasabban, rettenetesebb. Így 8 évesen nekem ez... És milyen jól néztek ki? Hihetetlen. És elképesztő jól van megrajzolva az egész. Na, a sztori középpontjában Piel áll, ez a kisgyerek, aki... Tamtammal a furcsa lénnyel. Igen, és egy mikro nevű walkie-talkie-n tartja a kapcsolatot. Zsafár... Hát kindertőjelszerű dolog. Igen, Zsafár kapitánnyal, aki az űrön keresztül próbál eljutni hozzá, és próbálja megmenteni őt. Ő az édesapjának a jó barátja, az édesapja meghal egy balesetben. Igen, de ez már bonyolultabb, mert időben különbözőségok csúsznak össze. Hú, mik lesznek. Igen. De na, a lényeg az az, hogy itt elsősorban a kisfiúért aggódunk, a kisfiúért izgulunk, hogy ő neki sikerüljön megúszni azt a nagyon-nagyon veszélyes bolygót, ami a Perdit. Nem gondoltam, hogy hallod, amit mondok, Miki. Piel, te vagy az? Hát persze, hogy én vagyok. És hol vagy? Hogy hol vagyok? Itt előtted. Piel, én nagyon messziről beszélek hozzá. Ezt egy ilyen kisgyerek nem értheti meg, Zsafar, higgy el. Talán jobb lenne, hogy... Hé, most más lett a hangod. Válaszolj, Miki. Tudom ám, hogy téged Mikinek hívnak. Akkor miért van kétféle hangod? Igazad van, Piel. Engem valóban Mikinek hívnak, és azért van két hangom, mert másom sincs ezen a világon. Nincs szemem, amivel láthatnék. Nincs lábam, nem tudok járni. És nincs kezem, amivel megérintetnélek. Kárpótlású kétféle hanggal születtem, és bárkit tudok utánozni. Érted már, Piel? Hát igen, azt hiszem. Piel, te most egy erdőben vagy, ugye? Igen. Látsz magad körül piros és sárga gyümölcsöket? Igen, látok. Akkor maradj szépen ott. Nem sokára eljön érted egy űrhajó. Hú, mennyi SMS-t kaptunk, atya úristen. Melyik stúdióban készült itthon az idő urai, kérdezi a kedves hallgató. X. Nem tudjuk. Ha valaki tudja, a 0629-986-986-os SMS számra meg is írhatja nekünk, és akkor beolvassuk. Az idő urai igazán érdekes, akkor tehát nem sok ilyen film született. Hát bizony nem. Hát így van. Én is nagyon szerettem az idő urait, én 7 éves voltam, szerintem a korom miatt is tetszett ennyire. Ugyanez igaz a Star Wars-ra, a későbbi generációkra már nem hat olyan átütően. Hát lehet. Sajnos ez attól tartok, így van. Bár hát ez csak mi nekünk szomorúság, mert hogy mi szeretnénk a saját tudatunkat exportálni mindenkire, mi másra szolgálna a 98.6-os frekvencia. Megnézhettem a feleségemmel, és nem volt rá különösebb hatással 2-3 évvel ezelőtt. Jó, most azért nőknek megmutatni, ez nyilván mindig más, ez science fiction, meg a nők, érted, most hagyjuk. A külföldi barátomat az időurai képregényből tanítom magyarra, írja B. Büszkék vagyunk. Nagyon. Az időurairól egy hasonlóan nagy alkotású eszembe, hasonló, csak kicsit még elborultabban szürrealisztikus képi világgal, Fantastic Planet. Igen, ez az a Vad Bolygó nevű dolog, amiről meséltem, ez André Lalónak, tehát a rendező ugyanaz. Tehát szintén Lalónak a filmje, 73-ból. Tehát, igen, korábbi. De 9 évvel. Igen. Möbius rajzolta, aki egy képregény alapklasszikus legenda. Így van, ezt mondtuk is az előbb. Jean-Henri Gaston Giraud a neve. Igen. Gyerekkor óta tartó szerelem. csatlakozom, mély nyomot hagyott bennem, nagyon féltem tőle, és nagyon szeretem. Ugyanez, igen, ugyanez. Örülök, és szuper, hogy emlékeztettetek. Köszi, Juli. Halász Judit best of. Csoda, hogy átment a korabeli cenzúrán. Imádom, Tamás. Miért? Halász Judit az egy rendszer ellenes. Szerintem a filmre érti. Ja, értem. Tehát, de miért ez most olyan rendszer? Ez animációs. Szerintem meg pont a science fiction az olyan, hogy az annyira rendszeren kívül helyezkedik el a sci-fi. De az iménti bejátszó az abszolút. Tehát tényleg, igen, az tényleg olyan, mint hogyha igen, pontosan, mint a Lenny lenne az AMZ pedig hang. Nem hiszem, hogy a cenzúra 82-ben így egy animációs film ellen irányult volna. Szerintem egyébként vannak itt gyerekfilmként volt eladva. Azért érdekes az a film, mert vannak gesztusok, amelyek a gyerekeknek szólnak. És vannak ugye benne űrnácik egyébként, ezt ne felejtsük el, azok a dupla vés emberek. Igen. Nácik is vannak, meg bolsik is vannak. Brilliáns. És vannak gesztusok, amelyek a gyerekeknek szólnak. Mert ugye ott vannak a kis gnómocskák, akiket imádunk. Igen. Akik ráadásul telepaták, tehát olvassák a gondolatainkat, ami nagyon sok helyzet komikumot ad. Látod, milyen szépek, ahogy így egyenként nézeketed? Mi értelme van egymásra hányni ezt a sok csillogó micsodát? Így olyan, mint egy szemétkupac. Furcsa dolgok ezek, bizonyos emberek egyáltalán nem törődnek a tárgyak szépségével. Kizárólag az értékét nézik. Az értékét? Mit jelent az, hogy érték? Az egy fogalom. Az elméjükben tanyázik. És mit jelent az, hogy fogalom? Azt én sem tudom, de van, aki teljesen megbolondul tőle, már úgy értem az emberek közül, mint például a herceg. Hát az a pasi egyszerűen nem igaz. Ilyen büdös gondolatokat én még nem is pipáltam, talán figyelmeztetni kellene a többieket. Nem pajtás, ezek emberek, mi pedig gnómocskák vagyunk. Törődjön csak mindenki a maga dolgával, és akkor nem lesz bonyodalom. Bonyodalom, de most ne kérdezz tőle, mi az, hogy bonyodalom. Tudom, az egy olyan izé, jobb, ha mi ebben nem avatkozunk bele. Az ő dolguk, intézzéken egymás között. Azt hiszem, igazad van. De ennek a Maton hercegnek akkor is pokolian büdösek a gondolatai. De nem csak a gnómocskák, hanem számos egyéb gesztus, ami gyerekeknek szól. Hát a Pielen kívül, hát Pielnek ott van a kis játszótársa, a Tamtam. Igen, aminek ráadásul olyan dala van, amilyen tipikusan gyerekre. Nagyon édes, nagyon imádnivaló, és egyik persze a másikra. Megeszik a húsevő indák, igen. Meghal! Na most a húsevő indáktól évekig féltem. Tehát bemennie helyekre, a húsevő indák lehetnek. De most képzeljétek el, hogy a kockásfülű nyúl a történetnek a kellős közepén meghal. Igen. Most képzeljétek el, de a szemetek láttára meghal. Igen. A brutális körülmények között. Húsevő indák emésztik meg? Aztán. Ott van az a hülye madár, amelyik ki akarja költeni a mikrót. Ez elég idegesítő igazából. Jó, de ez is gyerekeknek szóló téma. Tehát, hogy itt folyamatosan gesztusok, csokoládéval vannak a gyerekek odaédesgetve a tévé mellé, és amikor jó közel kerülnek, akkor egy hatalmas pofon. Mozivászom, és még egy pofon. Mozifilm volt. Igen, itt van például a kedves, itt van, igen, az mozifilm volt. Igen. Itt van a kedves hallgató, aki pontosan ugyanígy gondolja. Akartam is mondani, hogy milyen élet gyerekek lehettetek, mert én a fiaimmal láttam, és megviselte őket. Szerintem minket is megviselte, köszönjük is megviselt. Szépen. Sziasztok, ez elég kemény részlet, bár néha a mézga is durva, írja nekünk. Ezt megint arra a bolsevik rohamra írta, tehát amikor ott a angyalok a gamma 10-en. Fú, a gamma 10 az a legkeményebb. Egymásba olvasztják a népet. Egyébként a mézga aladárnak a science fiction kalandjai, meg a köbük is kalandok, igen. Tehát az a durva, hogy a mézga szériának annak két science fiction évada is van. Ez egy aranyos történet, a főnököm mesélte, hogy nehezen tud új meséket kitalálni a gyerekeknek lefekvéskor, viszont nem látták a mézga aladár kalandjait. Ő viszont kívülről tudja, és úgy meséli el minden egyes részét, mintha ő találta valaki. Nagyon jó trükk. Sziasztok! Nekünk is egyik kedvencünk ez a film, pedig egy jó 10-essel fiatalabbak vagyunk. Ismeritek az Elsüllyedt Világok című sorozatot? Hát, elsüllyedve a kötelező, csak azért nem beszélünk róla, mert nem mozifilm. Most kiadták egyébként DVD-n újra, 800 forintért meg lehet venni, Tesco-ba ajánlom. Milyen bedrótozott élmény, írja a kedves hallgató az idő urairól. Meg megvan az album féltve őrzött kincs. A legsúlyosabbak a fejlékelő óriás rovarok, igen. Azok is kegyetlenek. Igen. Agyat esznek. Frollonok, ez a nevük. Igen. Robi, nálad a sci-fi is nem ilyen tévejedés? Én szeretem ezt a műfajt, és nő vagyok. Gratulálunk, hát mi itt mindenféle csoporthoz szeretünk szólni, így a maszkulin nőkhöz is, és köszöntünk téged is itt a 98.6-os frekvencia másik végén. Hát én nem tudok 9-esnél kevesebbet adni az időurainak. 10-es. Fuchs Péterrel itt a 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén még egy fél órán keresztül a science fiction világában elmélyedve. Továbbra is tiltakoznak az SMS falon a maszkulin nők. Itt van például Siux. Én nő vagyok, 8 vagy 9 évesen, láttam, nagyon tetszett, de szerencsére nem egyedül láttam, mert voltak félelmetes részek, nem úgy, mint a Mikrobiban. Az is jó mese volt, emlékeztek? Hát persze, hogy emlékezünk. Na, ez mondom, ez tényleg olyan ez a film, mármint az időurai, mint egy csapda, amit a gyerekeknek állítanak, és beleraknak valami finom nyalánkságot, valami lekvárt, vagy csokoládét, vagy valami mit nyalókát bele, és amikor oda sétálsz, bele mész, akkor így rácsapódik a fedel, aztán ott maradsz benne egy életre. Na hát velünk is így történt ez. Köszönjük szépen, még egyszer. Igen, és hát nem is tudom, hogy mik lennénk akkor, hogyha nem láttuk volna. Lehet, hogy boldogabb emberek lennénk, de nem, hogy kevesebbek. Nem lennék boldogabb. Talán boldogabbak, de hogy kevesebbek, az is biztos. Hát akkor meg minek? Hát ja. Mit ér az a boldogság? Igen, az arc nélküliség boldogsága. Szóval nagyon örülünk, hogy láttuk ezt a filmet, és ajánljuk nektek is, hogy nézzétek meg. Már hogyha egyáltalán léteznek közöttetek olyan elátkozottak, akik nem látták az időurait. És akkor lépjünk tovább a mi de nem adásunk. Nagyon messzire, mert a látványtervező az továbbra is Möbius. Továbbra is Möbius. Újra Möbius. Tehát a mai adásban 4 olyan filmről beszélünk, amelyikben 3-nak van látványtervezője, és az mind Möbius. És mind a 3-at én ajánlottam. Ha van látványtervező, akkor Möbius, mert hogy ugye a 5. elemet kihagytuk, aminek szintén ő volt a látványtervezője. Új, és még hány filmnek volt ő a látványtervezője? Az Őslakónak nincs látványtervezője. Mert nem volt benne látvány. Nincs benne látvány gyakorlatilag. A Mélység titka című James Cameron filmet fogjuk ajánlani a figyelmetekbe. Azt a filmet, amely a James Cameronnak az egyetlen olyan földön kívül is filmje, sőt, tulajdonképpen az egyetlen igazi földön kívül is filmje. Hát ezzel bonyolultam, mert nem, tehát a Cameron nagyon sok mindent csináltam, ebben vannak Alienek, földön kívülek, egyebeket, ne felejtsd el, hogy Alien másik részét is ő csinálta. Ő egy ilyen nagyon jó akciófilm rendező, tehát igen. Nagyon jól tudja ezt a iparos munkát. Igen. Azt kell tudni, hogy a Cameronnak van egy nagyon nagy mániája, ez a víz alatti filmezés. Tehát, hát meg az akciófilm. Jó, az egy dolog, mindenből akciófilmet csinál. Neki a víz alatti filmezés az még a filmen kívüli mániája is, tehát ő imádja ezt a műfajt, például a Titanicot teljesen bekamerázta, és akkor utána jött az ötlet, hogy csináljunk belőle egy játékfilmet, amivel ugye ő olyan nagyot szakított. Na most azt kell tudni, hogy az Alient azt nem ő alkotta. Igen. Az Alien az egy kész koncepció volt, amire őt felkérték, és csinált az Alienből, ami egy science fiction, csinált belőle egy akciófilmet. Egy katonai science fiction, ezt így hívják. Na most, ami most történik, az a James Cameron koncepciója az Aliennek. Vagy a földön kívülinek. Igen. Tehát itt az zajlik. Harmadik típusú találkozások a vízben. Egy nagyon naív koncepció. Jó, hát ennek ilyennek kell lenni. Ennyire naív koncepciót igazából csak a Steven Spielbergnél láthattunk. Igen, a harmadik típusú találkozásokban. Ez a vízes verziója ugyanannak. Tehát, úgy gondol az Alienekre, vagy hát ezekre a földön kívüliekre. Na hát pont, ilyen tekintetben pont az ellentéte az Aliennek. Igen. Ahogyan az ember a Krisztust várja vissza, hogy másodszor eljöjjön. Igen, igen. Na most ez a Alien kép, ez a klasszikus földön kívüli kép, arra számít, hogy a Alienek már annyira okosak, hogy ők nyilvánvalóan leszoktak az erőszakról. Na de ez most csak egy mellékszál a filmben, egyébként pont úgy kezdődik, hogy egy tengerjáró baleset. Várjál, csak azt arra vagyok kíváncsi, hogy a technikai fejlettség az hol függ össze a szándékoknak a tisztaságával és jóságával. Alapvetően egy olyan elmélet, amit soha sehol nem bizonyított senki, hogy a technikai fejlődéssel az ember jobbá és jobbá válik, sőt... Hegel egy kicsit ebben ugye megalapozott, tehát a világszellem az alapvetően egy jó irányba tart, csak terelgetjük mindenféle hülyeség felé. És szerinted ez igaz? Hát... Szerinted jobb és jobb lesz az ember? Tehát ez is soha nem lett, igen. Vigyázz azoktól emberektől, akik ilyen késztényeket jelentenek ki. Hát egy állandó folyamat, amiben sok minden érdekes fog történni. Na de, visszatérve a filmre. Cameron ugye imádja a víz alatti filmkészítést, és azt mondta, hogy miután befejezte a Mélység titkát, hogy most addig nem forgat science fiction-t, amíg lehetősége nem lesz arra, hogy tökéletes Alieneket csináljon. Hát, és ez lett az Avatar. És amikor az Avatar ennyire sikeres lett, amennyire, azt mondta, hogy jó, akkor folytatom az Avatart, és a másik rész már víz alatt fog játszolni, mert ő vissza akart élni ezekkel az a víz alatti gyökerejhez. Na meglátjuk, mi lesz belőle. Hát a Titanic volt az a film, amit ezután a Mélység titka után forgatott. Tehát és akkor utána azt mondta, hogy pont, kész, ennyi, igen. És most visszatért. Jó, a James Cameron az folyton a saját emlékművét pofozgatja, tehát hogy ő mindig a non plus ultrát, ő mindig a pontot akarja föltenni az íre, ő mindig egy korszakot akar lezárni és egy új korszakot nyitni a filmjeivel. Hát sokszor nagyon el is süllyed a látványban mindez. Tehát sokszor túl nagy hangsúlyt kap a látvány, sokszor túl nagy hangsúlyt kap az akció, a sztori az meg olyan nagyon primitív lesz, olyan nagyon ócska lesz, mint például az Avatar esetében, olyan nagyon kevés az egész. Tehát a Pocahontas története, csak kicsit mások a szereplők, és jó a vége. És hazug a vége. Hát, hazug, jó, kész. Hát mert hogy így sosem így történik. Tehát hogy azt hiszem, hogy az indiánokkal sem így történt, hogy az indiánok visszaküldték a konkvisztádorokat, Pizarrót meg a társait Európába, akik meg lehajtott fejjel visszakullogtak Európába, inkább úgy történt, hogy az indiánokat kiirtották konkrétan, és meghódították az új világot. Ha jól tudom, de ha vitatkozni szeretne bárki, beleért a James Cameront, 0629-986-986 az SMS számunk. Na most a Mélység titka című filmre áttérve. Ez a film, ez úgy indul, mint egy háborús katasztrófa film. És nagyon sokáig úgy tűnik, hogy... tengeralattjáró baleset, amit rögtön egy ilyen olajplatformnak a bemutatása követ, amivel aztán egy hidegháborús hisztériába kerülünk át, és folyamatosan a katasztrófa film, meg a háborús akciófilmnek a határán billegünk, és aztán meg egyszerűen leesünk, csak úgy, mint az a daru lerongyolt oda a vízbe, a film egy harmadánál, belezuhanunk a science fictionbe, de szó szerint belezuhanunk, mert olyan mélységben. Igen, tehát nem tudjuk eldönteni egy ideig, és egyébként erre a filmplakátra is rájátszik, ha semmi nem látszik, hogy akkor most a szovjetek, ugye, ez ma már egy kicsit ilyen halványul a szovjetek képe, vagy attól való félelem. De már akkor kezdett nagyon halványul, mert 89-es filmről beszélünk, pont akkor ért véget a hidegháború. Igen. Ő itt még úgy van csinálva téve, mintha lenne hidegháború. Igen. Tehát a szovjetek, vagy pedig valaki más. Na jó, a Cameron elkésett az egész koncepcióval. Tehát 89-ben ezt már senki nem tudta komolyan venni, amikor már esett szét, már recseget, ropogott. Igen, akkor jött az a rész, tehát az a időszak, amikor a James Bond filmek össze-vissza vagdalkoztak, hogy megtalálják a megfelelő ellenséget, mert hirtelen megszűnt a Szovjetunió. Jaj. Ez itt is egy kicsit érződik. Az az igazság, hogy ez a film, ez semmi újdonságot igazából, semmi igazi truvájt nem hoz. Viszont amit hoz, azt nagyon szépen megcsinálja. Tehát jól megtanult lecke, jól előadott lecke. Igen. Tehát a James Cameron féle profizmus az ebben a filmben is maximálisan érvényesül. Na, itt vagyunk. Pontosan a Kajmán-árok peremén. Ez itt a Montana, 300 méterre tőlünk, 70 méterrel mélyebben. Lecsúszott a sziklafal mentén, és itt ül ezen a kiszögelésen. Tehát le kell ereszkednünk itt, és megközelítenünk ezen az úton. Ez mutatja, mennyi sugárzást kapunk? Én nem megyek oda, ahol sugárzás van. Semmi pénzért. Éppen ne csinál. Miért? Mit érsz a pénzzel, ha fél év múlva lerohad a farkad? Mi ez a süket duma? Ennél a bevetésnél csak is egyet csinálhatnak, amire én parancsot adok. És a parancsokat vita nélkül végre fogják hajtani. Világos? Na, negyed óra múlva mindenki legyen a helyén, és álljon készen a bevetésre. Nagy eredény. Hát, azt lehet mondani, a Mélység titka című film, melyet a James Cameron rendezett, és a Mary Elizabeth Mastrantonio játszott. Abban az időben népszerű színésznő volt. Ő volt a seggfejes arcúnak a húga, ha emlékeztek. A Al Pacino által játszott Scarface című. Igen, és ő volt a Robin Hood Kevin Costner verzióban a Marion. Marion, aki igen. Robin szerelme. Igen. És itt van velünk Ed Harris. Ed Harris meg Ed Harris. Igen. Akit jól ismerünk, szóval, hogy mondja, nem a legelső kategóriás színészgárdával dolgozott. Akkor tehát szerintem akkor az első kategóriának számított, bár az tény, hogy elég kevés nagy színész van benne, tehát akkoriban így drága színésznek számító emberek között. Szóval itt ebben a filmben onnan jönnek az idegenek, ahol a legkevésbé várjuk őket. Hát az ismeretlen birodalmában, a mélységben. Igen. Tehát mindig az űrbe utazunk, és mindig ott csap le ránk, ott vár ránk az alien, és ez egy nagyon magas labda volt. Ennél magasabb labda talán csak a Tremors, ahová lépek szörny terem című súlyosan B-kategóriás film, ahol pedig a föld alól, tehát a talpunk alól törnek elő az idegenek. Tehát az idegenek elvileg tulajdonképpen bárhol lehetnek. Jó, de a Tremorsban azért kicsit más a idegenek előjele, és tehát a kettőnk kommunikációja máshogy alakul. Igen, na itt ez egy nagyon naív világ. Tehát itt az Alien-nel, vagy hát a földön kívüliekkel való viszonyunk az olyan, hogy hát így ők azok, akik elhozzák a földre a békének és a testvériségnek az ígéretét. Aminek mindegy... ugye tökéletes parodiája a Tim Burtonnek a támadomás. Na hát az egy zseniális. Na az egy zseniális. Na azt én egyszerűen imádom. Igen. Tehát ugye azt olyan keményen tűzi pellengérre ezt a koncepciót. Igen, ahol, de az egy egész műfajt pellengérre tűz. Ahol kis zászlókkal integetnek, és hogy szervusztok, Isten hozott titeket, és megérkeznek, és szénnél lőnek mindenkit. Nem beszélve arról, hogy Jack Nicholson 4 különböző szerepben látni mindig élmény. De na, maradjunk abban, hogy itt a szellemünknek a vásznára vetül a mi jövőnk. Hogyha továbbra is ezen az úton járunk, amely úton minket James Cameron vezet, amely ugye a technológiának az útja, amely fejlődésnek a motorja, mert hogy így persze elbabrálgathatunk, meg elgondolkodhatunk, meg elmélyülhetünk a féle buthák módjára, de ez nem vezet kérem sehova. Tessék nagyon komoly költségvetésű filmeket rendezni, űrhajókat építeni, újabb és újabb erőműveket, és ahogyan a jövőbe hatolunk, egyre fejlettebbek és fejlettebbek leszünk, úgy válhatunk olyanokká, mint akik most ide eljöttek hozzánk, hogy mint egy megidézzék számunkra a mi lehetséges jövőnket. Elhozzák a béke alajágát. Igen, hogy olyanok lehessünk mi is, mint ők, hogy itt van végre egy kis bizonyíték arra, hogy jó úton járunk, igenis, ha majd olyan fejlettek leszünk, hogy egyik univerzumból a másikba, mert hogy itt van elképzelés olyan, hogy multiverzumok léteznek, és nem is csak egy, hanem a számtalan univerzumok léteznek. A multiverzum ötlete az gyakorlatilag egy ilyen visszalépés a science fictionen belül. Ugye most már látszik, hogy nem nagyon fogunk elutazni, tehát egy belátható időn belül még a Marsra sem fogunk tudni eljutni. Legyen valami más. Tehát, hogyha az a tradicionális első generációs science fiction ötlete, amit háború utáni első generációs, meg volt már korábban is, hogy akkor mi most meghódítjuk a galaxis 2300-ra, az hogy kiesett, akkor most legyen az, hogy nem is kell igazából mozognunk, nyitunk egy térkapot és átmegyünk, illetve a másik verzumból, a szingularitásból átestek ide emberek. De ez egy elég bonyolult történet, nem menjünk most bele. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogyha valaki egy másik univerzumból érkezett, vagy akár csak egy másik galaxisból érkezett, ahol akár a fizikának a szabályai is mások lehetnek, akkor annak hogyan van ugyanolyan édi pofája, mint amilyen nekünk van? Azt magyarázza már el nekem valaki, hogy miért kell az amerikaiaknak egy ilyen jól látható orral, meg szemekkel, meg fülekkel rendelkező ilyen fejformájú lény. Hát mint a navik, vagy mint ezek a mélység titkában lévő idegen. Hát ebben is ilyenek dolgok, vannak, akinek így meg lehet fogni a kezét, és el lehet vele menetelni a nap felé, hogy együtt a boldog, békés és bátor jövőbe meneteljünk, és együtt egy szebb, egy boldogabb, egy békésebb jövőnek az alapjait rakjuk le. Tehát, hogy miért kell ilyen ordinári, primitíven és ostobán kezelni valamit, ami annyira idegen, hogy az evolúciója teljesen idegen a miénktől. De két szeme van, de két füle van, tehát hagyjanak már békét. Ha miért ennyi pénz van, és ennyire gizda a James Cameron arra, hogy ilyet tud alkotni, akkor miért szúrja ki a szemünket ezzel? Hát nem pofátlanság. A biológusok erre egyébként némi modellázatot adnak, viszont jobb modellázat Kurt Vonnegutnak az egyik novellájában szerepel, ahol két idegen lényt ír le, ezt különösen kedvelem ezt a leírást. A kolónia vezetője az egy univerzális csőkulcs méretű sörnyító volt, a lelkész pedig egy méretű narancsárga portugál gálya, ami egy hatalmas raftartályban úszott. Tehát ők voltak a két idegen. Na, ezt nagyon nehéz eladni vásznon. Viszont azt, hogy ilyen, tényleg ilyen édik, gyakorlatilag gyűjthető baba típusúak. Tehát navi babát is lehet kapni, ilyen babát is lehetett valószínűleg akkoriban. Na, az sokkal közelebb áll. Sőt, hát kölyök klub menü a McDonald's-ban, ugye, és ahhoz lehet kapni ilyet. Tehát igen. Az az úgy az ideális igazából. Na, szóval, vagy mondjuk, ahogy a Douglas Adams írta, hogy a hajóavatásánál jelen volt az egyik készítő, aki a kék fénynek egy különösen intelligens árnyalata, és éppen egy prizmába vetítették, hogy szebbnek tűnjön. Tehát ezeket nagyon nehéz így eladni. Na, ez már az abszurd világa is. A Douglas Adams meg a Kurt Vonnegut volt az, akik semmi más nem csináltak, mint következetesen végigmentek ezen az úton. Tehát akkor vonatkoztassunk el mindentől, minden szabálytól, ami ezt a bolygót reprezentálja és meghatározza, és vigyük el a dolgot az elképzelhetőség határáig, és ugyan, tehát ez az a dolog, amit nem kell állítani, elég cáfolni, hiszen bizonyíték nincs az Alien létezésére. Ez az a dolog, ami akkor látszik, amikor az időszálba időt ugranak, tehát nem tudjuk mi az. Na igen, erről van szó, tehát hogy és senki nem tudja cáfolni. Igen. Mindazokat az állításokat, amelyek komikusnak tűnnek, pedig semmi más, mint a tudományon túli magyarázata mindannak, amely ettől a világtól idegen. Igen, na most ehhez képest a mélységbirodalma valóban visszalépés, mert itt tehát van egy másik faj, nem ember, máshogy néz ki, kicsit ilyen színesebbek, inkább a Én pici pónimnak a színvilága jellemző rájuk, ez a rózsaszínlila űrhajó stílusban, amit képviselnek. Ja, de és ordinári a színük is. Igen, a színük is tényleg olyan, hihetetlen hogy, látványos. Azt de, nagyon látványos, de komolyan az ilyen, ha 12 éves lányod van, aki Én pici pónimat, meg Barbie babákat, meg ilyeneket gyűjt, az ilyen leggicsesebb, ilyen vágod a van a Disneynek a hercegnők sorozata, amikor egy könyvben megkapott Csipke Rózsikát, Mulánt, Hamupipőkét, Kis Hablehányt, meg az összes van a Facebook játék, hogy melyik vagy te, igen. Ilyen színűek itt az alienek. Tehát ebben a filmben ilyen színűek az alienek, ilyen világuk van az alienek. Ja, a víz alatt ez látszik, Robi, ebből azt látszik, hogy milyen barátságosak, hiszen a 12 éves kislányom is ilyen játékokat gyűjt. Igen, hozzá kell tenni, de azért ki van találva a testük, tehát a kamera nem véletlenül vízőrült, ilyen mélytengeri lényegszerű fénykibocsátó testük van. Igen. De az űrhajójuk. Nem, egyszer látszik az alakjuk is. A testük is ilyen, tehát ilyen organikus lények. Ha viszont amőba teste van, akkor a feje az miért az emberi? Hát azért, mert evolúció ebben az irányban, mert lehet, hogy lehoztak ők már embert korábban is, és ott volt valami kis interracial sexuality. Igen. Na jó, hát igen. Szóval a James Cameron ezekre nem fordít túl nagy figyelmet, de hát ennek a filmnek nem ugyanazok az erényei, amelyek az őslakónak. Mi a fene ez? Folyékony lélegzőrendszer. Most kaptuk. Ha nagyon mélyre kéne lemenni. Milyen mélyre? Mélyre. Milyen mélyre? Szigorúan titkos. Mi? Az ember folyadékot lélegzik be. Ez kiegyenlíti a hatalmas külső nyomást. Folyadék kerül az ember tüdejébe. Oxigénnel telített fluor karbonemúzió. Ez baromság. Akarja látni? Ide azzal a patkánnyal. Mi a felét csinál? Te csinálja! Meg akarja ölni! Már kipróbáltam magam is. Nem látja! Szerintem mindjárt megfullad. Nem lesz semmi baja. Magam is belélegeztem, már ne félje. Ugyan már! Mindjárt megfullad! Nézze, kezd begurulni! Ez normális. Hozzá kezdtem. Még hogy normális! Mindjárt megfullad! Kezdi belélegezni a folyadékot. A folyadék bejut a tüdejébe. Még egy kicsit be van tojva. Aztán szépen megnyugszik. Simán lélegzik, figyeljék a melkasát. Kellő oxigén jut a tüdejébe. Nyavajás patkánya. Tényleg lélegzik. Tényleg nem baromság. Le a kalappal. Ilyet még életemben nem láttam. A folyadékot nehezebb ki meg belélegezni, mint a levegőt. Már meg is szokta. Hagyjuk, hogy eltávozzon a folyadék a tüdejéből. Viheti a patkányát. Látja? Semmi baj. Még szerencs. Itt egy olyan alpári, ordinári hülyeség fog elhangzani a filmben később, mert később ugyanezt a folyadékot, ezt belélegeztetik, amit itt még a patkánnyal kísérleteznek, ezt belélegeztetik az Ed Harris-szel, mielőtt leereszkedik nagyon-nagyon mélyre. És talán, hogy ott találkozzon az alienekkel, vagy hát hívjuk őket. Hatástalanítja a bombát, és akkor jönnek az alienek. És akkor jönnek a csodálatos lények. És elhangzik, amikor ő ott fuldokol ettől a folyadéktól, hogy semmi baj, semmi baj, semmi baj, magyarázza a tudós, aki kifejlesztette ezt a légzőfolyadékot, majd ezt meg fogja hamar szokni, mivel a teste emlékezik, hiszen 9 hónapon keresztül folyadékot lélegeztünk. Tehát, hogy konkrétan, amikor az anyádban vagy, amikor magzat vagy, akkor te folyadékot lélegzel. Tehát ez a ordinári hülyeséget akarja James Cameron megetetni velünk, hogy a magzat vizet lélegzem be és lélegzem ki, amikor az anyámban vagyok. Na nem már, hát akkor kopoltyúm lenne, hát akkor a magzat vízben oldott oxigént én ki tudom vonni a tüdőmmel. Tehát erről szó sincsen, valójában a köldökzsinóron keresztül egy közös vérkörön vagyok az anyámmal, és az anyám szervezetében lévő, vérében lévő oxigén az, ami az én vérkörömbe eljut. Igen. Szó nincsen arról, hogy én nem vagy közös vérkörön most éppen. Mi ez a hülyeség? És ez konkrétan elhangzik ebben a filmben. Tehát azért elég idegeskedni való van ezen a filmen. Na de várjál, miért jó ez a film? Először én ajánlottam, ugye? Én imádom, nekem egy ilyen ugyanolyan gyerekkori emlékem, mint az Időurai, illetve ajánlani azért ajánlom, mert akinek tetszett az Avatar, annak valószínűleg ez a film is tetszeni fog. Neked azért tetszett az Avatar? Érdekes volt. Jó volt nézni. Látványos tehát, volt látványos. A 3D miatt. Jó, de ott volt a annyira közel volt, láttam. Hogy szinte meg fogom várja, ahogy nincsen ott. De, apám, nem 3D-ben láttam, mert ugye én szemüveges vagyok, és attól félek, hogy pont nem jön ki jól a 3D. Állítólag kijön, de ez tök mindegy, én nem nézek 3D filmet. A lényeg az, hogy Tehát van egy ilyen naív, kedves története, és akinek ez kell, annak ez tökéletes. Tehát az végig fog izgulni a mélység birodalmát, ugyanúgy, hogy végig izgult az Avatárt. És ez nem kevés emberről van szó. Igen, mélység titka. Film is, hogy a mélység birodalma, az azt hagyjuk. Jó, mélység titka. Gyertek, nézzétek meg! Itt van, látjátok a kisebbik. Látszik, hogy cikázik ide-oda. Igen, bármi legyen is. Elmondtam már neked, mi, most csak nem figyelsz rám. Linci. Van ott lent valami, amit nem emberkéz alkotott. Nem mondanál. Valami, ami cikázik. Másmilyen. Nem emberi. Értitek? Valami nem emberi, de értelmes lény. Egy földön kívüli értelmes lény. Földön kívüli értelmes lény. F-E-L. Sokkal jobb, mint az UFO, de lehetne VRT is. Víz alatti repülőtárgyak. Látogatók a világ. Na. Az Istenek tüzes szekerei, ugye, Litz? Gyere csak. Nem, tényleg. Hogy ne lehetnének F-jelek? A CIA biztos régóta tud róluk. Időnként emberrablásra is vetemednek. Nincsi, megtennél egy szívességet? Hagyd abba, kérlek. Bejönnél a szobámba? Persze. Mi a fenét csinálsz? Értsd meg, Bád, itt valami igazán érdekes történik. Azon igyekszem, hogy megnyugtassam a kedélyeket. Nem hagyhatom, hogy hisztériát kelts az emberek között. Mi az, hogy hisztéria? Hol itt a hisztéria? Azt akarom mondani, van itt baj, elég, semmi szükség tovább növelni. Nézd, én láttam valamit, és nem mondom, hogy nem láttam, ha egyszer láttam, már ne is haragudj. Kérlek. Nálad makacsabb nőt életemben nem láttam. Igaz, ez így van. De most feltétlenül hinned kell bennem. Rajta, nézd meg jól, Bád. Kimerült vagyok, vagy látod rajtam a keszon betegség jeleit? Remegek, össze-vissza beszélek? Nem. Na ugye. Bár én vagyok az Linci, nem igaz? Jobban ismersz engem, mint bárki a világon. Hát jól figyelj rám. Én tényleg láttam ezeket az izéket. Az egyiket meg is érintettem. Nem valami nehézkes acélszerkezet volt, mint amilyeneket mi építünk. Siklott a vízbe. A legszebb dolog volt, amit életemben láttam. Bár ott lettél volna. Egy gépezet volt, de olyan gépezet, amely élt, mint valami táncoló fény. Kérlek, miért nem hiszel nekem? Hát igen. Lássuk csak, te hányasra osztályozod ezt a gyermekkori emléket? Én 8-asra. Hát szerintem egy... egy ilyen jó kis ütős kis akció, izgalmas akciófilm, jó sok pénzből, szerintem egy 6-os mindenképpen megérdemel a 10-es skálán. Átlag így is 7-es. Igen. Hát ez volt mára a Hét Mesterlövésze című műsor, amely ma a science fictioneket sorjázott a számotokra. Olyan filmeket, mint az Őslakó című film, vagy olyan filmeket, mint az Időurai. De ne felejtkezzünk meg a Mélység titkáról sem. Vagy volt itt szó még? Volt itt szó még? Miről volt itt szó? Időurai. Időurai volt. És a Trón című filmről volt szó, igen. Hát ezek a filmek, ezek váltakozó színvonalúak, legalábbis az én véleményem szerint, de a mai adásban ezen a kis palettán mindegyik egy színfoltot próbált megjeleníteni a számotokra. Nagyon köszönjük. Műbiusz, plusz őslakó. Igen. És nagyon köszönjük a figyelmeteket, amelyel megtiszteltetek minket. Mi 6 nap múlva, vagyis jövő hét szombaton újra itt leszünk, és újabb... Élőben. Élőben. Igen. És újabb 4 filmmel fogunk titeket megismertetni. Most is élőben vagyunk. Igen, de már nem sokáig, hiszen itt a vége a műsornak. Köszönjük a figyelmeteket. Hallgassatok továbbra is Rádió Cafét, legalábbis a következő 1 órában zenét, azt követően pedig, ami a 98.6-os frekvenciába belefér. Na, sziasztok! Sziasztok.